1923 ہجری میں کیا، 217 ہجری میں کیا، جب امام بخاری 23 سال کے، اور اتمام 233 میں کیا، امام بخاری 39 سال کے ہوئے۔ دلیل یہ ہے، ابو جعفر عقیلی کہتے ہیں یہ کتاب بخاری نے جب تالیف کی تو امام احمد علی بن مدینی اور یحیی بن معین کے سامنے پیش کی، ان حضرات نے اس کو پسند کیا اور یہ پیش کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ کم از کم کتاب اپنی شکل میں 233 میں پوری ہو گئی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ملا لیجیے، عبد الرحمن بن رسائن کہتے ہیں امام بخاری فرماتے تھے یہ کتاب میں نے 600,000 احادیث سے منتخب کی اور 16 سال میں لکھی ہے۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ کتاب 233 میں پوری ہو گئی۔ اس وقت امام بخاری 39 سال کے تھے اور جب 33 میں سے آپ 16 سال گھٹا دیں گے تو 217 بچ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری نے کتاب کی تصنیف کا آغاز 23 سال کی عمر میں کیا۔ المختصر یہ 217 میں ابتدا کی جب 23 سال کی عمر تھی اور 233 میں تکمیل فرمائی جب 39 سال کی تھی، اور 16 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ حضرت امام اس اتنی لمبی مدت کہیں قیام نہیں کیا، اس لیے تسلیم کرنا ہوگا کہ بخاری نے اس کتاب کو مختلف جگہوں پر لکھا ہے اور اس کی اجمالی تصریح خود ان سے منقول ہے کہ میرے ساتھ میری کتابیں ہوتی تھیں اور میں ان کو لکھتا تھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کہاں لکھی، بعض کہتے ہیں حرم میں، بعض کہتے ہیں بخارا میں، اور ایک روایت میں ہے حول محمد بن اسماعیل تراجم جامعہ بین القبر والمنبر، یعنی انہوں نے اپنے جامعہ کے تراجم کی تعویذ قبر و منبر کے بیچ میں کی۔ بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے تصویر حرم میں کی ہو، تعویذ ریاض الجنہ میں کی ہو، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جہاں جیسا موقع ملا کرتے رہے تراجم کی تعویذ تو انہوں نے ریاض الجنہ میں کر لی، باقی اس کی احادیث کو لکھنا یہ موقع کے اعتبار سے ہوتا رہا۔ امام بخاری نے اس کتاب کے لکھنے میں بہت ہی اہتمام کیا، فرماتے ہیں میں نے کوئی حدیث جب لکھی پہلے غسل کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور جب یقین ہو گیا اس وقت کتاب میں درج کی۔ ابن عدی نے نقل کیا ہے، انہوں نے عبد القدوس ابن حمام سے انہوں نے کئی مشاہد سے کہ بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر منبر کے بیچ میں اپنی ترازو کی تدویر فرمائی اور ہر ترجمہ کے لیے دو رکعت پڑھتے تھے. بخاری شریف کی احادیث کی تعداد ابن صلاح اور نووی نے لکھا کہ اس کی احادیث 7275 ہیں. ابو محمد عبداللہ بن سرسی سے منقول ہے, فرماتے ہیں جمیع احادیث صحیح الذی روى البخاری جو ہے 75 للعبد والسبعۃ آلاف تضاف الى مضى الى امام نووی نے بھی یہی تعداد لکھی لیکن انہوں نے مسند کی قید لگا دی. اس قید سے انہوں نے تعلیقات, موقوفات, اختلاف الفاظ شیوخ کو نکال دیا. ابن حجر اسقلانی نے مذکورہ بالا تعداد پر سبائیس کا اضافہ کیا, مجموعہ 7397 ہو گیا. تعلیقات کی تعداد 1341 اور مطابعات کی تعداد 341 ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں مجموعہ 9082 ہو گیا. اگر شیخ فرماتے ہیں 9089 ہوا اور موقوفات کی تعداد 1608. کتاب کا موضوع یعنی کتاب میں بالقصد کن چیزوں کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے. امام بخاری نے اس پوری کتاب میں دو باتوں کو پیش نظر رکھا, ایک احادیث صحیحہ کو جمع کرنا قاہر کسی موضوع سے متعلق ہو, عقائد ہوں, احکام ہوں, تفسیر ہوں, تاریخ ہوں, رقاق ہوں, آداب ہوں, مناقب ہوں, اور دوسری چیز جو امام بخاری نے سامنے رکھی ہے وہ فقہ الحدیث کا استنباط, احادیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان مسائل پر تنبیہ. امام بخاری نے اس میں اپنی عبقریت کا اظہار کیا, تصحیح کا شدید اہتمام کرنے کی وجہ سے احادیث صحیحہ کا ذخیرہ ان کے پاس کم ہو گیا, لیکن انہوں نے اپنے متارک ذہن سے شریعت کے تمام مسائل کا استنباط فرمایا اور اس کا پتہ انسان کو اس وقت چلتا جب بنظر غائب دیکھتا اور مطالعہ کرتا اور اللہ کی توفیق مدد کرتی ہے. اللہ مدد کرتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں. امام اسماعیلی نے لکھا کہ امام بخاری اپنے زمانے کے یکتا اور ناظر عصر تھے. حدیث رجال لغت تاریخ کے زبردست امام انہوں نے اپنی معلومات اور ذہانت کے ذریعے یہ کتاب نہایت نازک شکل میں تصنیف فرمائی اور گئی باتیں جی کہتا ہے اللہ نے ان کو ایسے ہی اس کام کے لیے منتخب کیا جیسے وہ انبیاء کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. ہم امام بخاری کی چیزوں پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کی غلطی بھی عجیب نظر آتی ہے. اس میں ان کا کوئی شریک نہیں معلوم ہوتا. شرائط حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر میں سکتا میں سے کسی ہوں یہ تشریح نہیں فرمانی ہے کہ فلا فلا شرائط کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم نے اپنی کتاب تصنیف کی ہے. علماء نے ان حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنی طرف سے یہ بتایا ہے کہ کنا کنا نہیں چلتے ملحوظ رکھتی ہوں. مالی طور پر بخاری اور مسلم کی شرط احادیث صحیحہ کا ذکر کرنا ہے. حدیث صحیح کے متعلق مسلم شریف کے درس میں صبح بیان آ چکا ہے. یہ حدیث صحیح وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں, ایک اتصال اور دوسرے راوی کا شروع کے صحیح پر مشتمل ہونا, اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ شذوذ سے خالی پس صحیح ہو, متصل سند ہو, وہ یکون راوی ہے مسلم صادقا. غیر مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العدالة ضابطا متحقرا سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد. اس کے بعد آیا کوئی اور بھی شرط ہے؟ امام حاکم کی ایک کلام سے شبہ سا ہوتا کہ کچھ اور بھی شرط ہے, اور وہ روایت کا عزیز ہونا. حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کے ناقدین ہر طبقے میں قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ بخاری کی شرائط میں، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری کی پہلی اور آخری حدیث غنیم ہے، پہلی حدیث میں یحیی انصاری منفرد ہیں محمد ابن ابراہیم تیمی سے، اور محمد ابن ابراہیم تیمی منفرد ہیں علقمہ ابن وقاص لیسی سے، اور علقمہ منفرد ہیں عمر ابن خطاب سے، اور عمر ابن خطاب منفرد ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرنے میں، بلکہ ابن حبان فرماتے ہیں حدیث عزیز کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر وہ شرط بخاری کیسے ہو سکتی؟ ابوبکر حازمی اور ابن جوزی وغیرہ نے امام حاکم کی طرف بھی یہی بات منسوب کر دی کہ ان کے نزدیک بخاری اور مسلم کی شرط حدیث کا عزیز ہونا ہے، اور اس کے دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ امام حاکم نے لکھا ہے اختیار بخاری و مسلم الحدیث الذی یرویہ الصحابی المشہور بالروایت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ راویان ثقتان، ثم یرویہ التابعی مشہور بالروایت عنہ ولہ راویان ثقتان، ثم یرویہ من اتباع التابعین الحافظ المتقن ولہ رواۃ من طبقۃ الرابعہ، اور نہ ہاد اللہ لیکن محققین علماء ابو علی غسان قاضی عیاض وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کی مراد یہ نہیں ہے کہ حدیث عزیز الاسناد کو، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ حدیث کا ہر راوی حد جہالت سے خارج، اور انشاءاللہ یہی سواب کا قرینہ یہ ہے کہ یہی عبارت قاضی عیاض نے اکمال میں نقل کی تو لہو راویان سے قطان کے بعد وہ اکثر کا لفظ نقل کر دیا، یہ صاف دلیل اس بات کی کہ یہاں راوی کا مشہور ہونا مراد ہے، ہر طبقے میں دو راوی کا ہونا مراد ہے، بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ حاکم کی مراد حدیث عزیز ہے تو اس پر اشکال ہے، بہت سی ایسی حدیثیں بخاری اور مسلم ہیں کہ جہاں درج ہے صحابہ کے بعد ایک راوی کے علاوہ دوسرا ملتا نہیں ہے. جیسے مسید ابن حزن کے حضور کی خدمت میں آنے اور آپ کے ان کو نام کو بدل دینے کا حکم فرمانے کا جو قصہ بخاری اور مسلم نقل کرتے ہیں, لیکن مسید سے ان کے بیٹے سعید ابن مسید کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. اسی طرح سے حضرت مرداد کی روایت یغنب السالمون الاول فالاول, حضرت حسن بصری نقل کرتی ہوں اور ان سے ان کے علاوہ کوئی اور نقل نہیں کرتا. اور یہ روایت حضرت امیر بن تغلیب کی روایت, حضرت مرداس اسلمی کی روایت, یذهب الصالحون الاول فالاول کو ان سے فیض ابن ابی حازم کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. روایت بخاری شریف دلسانی میں آئے گی. اسی طرح سے حضرت عمر بن تغلب کی حدیث انی لاعطی اقواما وعدا الرجل والذی ادا احب الی من الذی اعطی, اس کو عمر بن تغلب سے حسن بصری کے علاوہ کوئی اور نقل نہیں کرتا. آئندہ کتاب الجمع یہ روایت بخاری شریف میں آ رہی ہے. اسی طرح سے حضرت عمر مغنی رضی اللہ عنہ کی روایت انہ لغان علی قلبی وان لا استغفر اللہ الحدیث, اگر مزنی سے ابو بردہ کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. رواہ مسلم. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ درجہ صحابہ نہ صحیح درجہ تابعین شرط کو ملحوظ رکھا ہوگا, لیکن یہاں تو درجہ تابعین ہی میں ایک راوی ہے. ہم نے جو امثلہ ذکر کی ہیں اس میں ایک ہی راوی صحابی سے نقل کرتا. اور اگر یہ کہا جائے کہ امام بخاری اور مسلم نے امام حاکم نے امام بخاری اور مسلم کے متعلق جو بیان کیا اس سے مراد یہ ہے کہ راوی حد جہالت سے خارج ہو, تو پھر سوال یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جن سے ایک راوی نقل کرتا, جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں صحابہ مذکورین سے ان تابعین مذکورین کے علاوہ کوئی روایت نقل نہیں کرتا, مسیب سے سعید اور مرداس اسلمی سے قیس بن ابی حازم اور عمر بن تغلب سے حسن بصری اور اگر مزنی سے ابو بردہ تنہا و روایت نقل کرتے ہیں. اور اس کا جواب بعض علماء نے دیا کہ گویا چیز طبقے صحابہ میں نہیں پائی گئی لیکن بعد کے طبقات میں موجود ہے. کوئی راوی صحا صحیحین کا مجہول نہیں, لیکن ابن مواق وغیرہ کو اس پر اشکال ہے کہ اس کا سبب یہ نہیں کہ بخاری اور مسلم نے یہ شرط ملحوظ رکھی ہے, بلکہ سبب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم نے جو روایتیں لی ہیں ان کے رواج ایسے ہیں کہ ان سے دھورا بھی نقل کرتے ہیں، اس سے کم نقل نہیں کرتے ہیں. بہرحال یہ دوسری ہی بات یعنی حاکم کے کلام کے سلسلے میں سوال ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ جب بخاری اور مسلم نے صحابہ کے بعد کے روایات میں اس بات کو سامنے رکھا کہ ان سے دو ناقلین کم از کم ہوں، تو انہوں نے بات شرط کے درجے میں ملحوظ رکھی ہے کہ راوی حد جہالت سے خارج ہو. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری اور مسلم نے رجال میں خاص شرطیں رکھی، اس کو امام ابو بکر حازمی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور مثال دے کر سمجھایا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مثلا ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ پانچ طبقات پر منقسم ہیں. پہلے طبقے میں وہ روایات جو حفظ و عدالت کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الملازمت والاتقان ہیں، جیسے امام مالک، ابن عیینہ، یونس علی، عقیل علی، شعیب بن ابی حمزہ، عبید اللہ ابن عمر وغیرہ. اور دوسرے طبقے میں وہ آدمی جو حفظ و عدالت کے ساتھ تو متصف ہوں لیکن قلیل الملازمت والاتقان ہیں، جیسے عبد الرحمن ابن عمر اوزاعی اور لیث ابن سعد وغیرہ. اور تیسرے طبقے میں وہ روایات جو ہیں تو کثیر الملازمت والاتقان لیکن غوائل جرح سے محفوظ نہیں، جیسے سفیان بن حسین وغیرہ. اور چوتھے طبقے میں وہ روایات ہیں جو قلیل الملازمت میں اور غوائل جرح سے محفوظ نہیں، جیسے مسنان بن صباح، ابراہیم یزید خوزی وغیرہ. اس مجھے مثال تامن سا ہو گیا، اوپر پوچھ لو آپ. اور پانچویں طبقے میں وہ روایات جو مجروح متہم ہیں، جیسے حکم بن عبداللہ الفیلی وغیرہ. پہلا طبقہ بخاری کی شرط ہے، اور بعض وقت وہ طبقہ ثانیہ کے بعض روایات کی روایت کر لیتے ہیں. دوسرا طبقہ مسلم کی شرط ہے، اور بعض وقت طبقہ ثالثہ کی روایت لے لیتے ہیں. اور تیسرا طبقہ ابو داؤد النسائی کی شرط ہے، اور چوتھا ترمذی کی. حقیقت یہ ہے کہ ترمذی درجہ بندی کرتے ہیں اور احادیث کے درجات بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کی حدیثیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، مگر بہرحال انہوں نے چوتھے طبقے کی روایت کی روایت دی ہے، اس لیے ان کی شرط کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا۔ امام زہبی نے ایک مقام پر لکھا ہے، ان حد تک رتبت الترمذی لإخراجه حدیث المسلوب والقلب، اور پانچویں طبقے کی روایات ان کتابوں میں نہیں ہیں، اور حاضر نے ابن ماجہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، ورنہ میں یہ کہہ دیتا کہ ابن ماجہ نے پانچوں طبقات کی روایات لی۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ ایک لفظ تم لوگ مجھ سے بھی سنو گے، کتابوں میں بھی پڑھو گے، بعض وقت کہہ دیتے ہیں اخرجہ الحاکم وصححہ علی شرط الشیخ، کبھی کہتے ہیں صححہ علی شرط البخاری، کبھی کہتے ہیں صححہ علی شرط مسلم، یا علی شرط الشیخین یا علی شرط احادیثما سے کیا مراد ہے؟ مشہور و معروف تو یہ ہے کہ کسی کی شرط پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو روایت اس مصنف کے ہوں انہی روایت سے وہ روایت تصحیح شدہ منقول ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ناقدین فن ابن دقیق العلم وغیرہ اعتراض کر دیتے ہیں، کہہ دیا اعلی شرط البخاری و مسلم، حالانکہ فلاں راوی بخاری کی شرط کا نہیں یا مسلم کی شرط کا نہیں، لیکن حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی اور ان کے بیٹے ولی الدین ابو ذر احمد بن عبد الرحیم العراقی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی رائے یہ ہے کہ اعلی شرط شیخین یا اعلی شرط احدیثما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راوی اس درجے کا ہو جس درجے کا راوی بخاری اور مسلم کا ہے، اور اس کا پتہ دو باتوں سے چل سکتا ہے، یا تو بخاری اور مسلم اس راوی کے بارے میں یہ تصدیق کر دیں یہ فلاں درجے کا ہے، مگر یہ ہے نادر الوجود، اور یا جو توثیقی کلمات بخاری اور مسلم کے راوی کے متعلق منقول ہیں وہی کلمات اس راوی کے بارے میں منقول ہوں جس کی روایت کے متعلق حاکم علی شرط شیخ ہیں یا اعلی شرط احدیثما کہتی ہیں، لیکن اچھا عراقی نے اس کی دلیل یہ پیش کیا کہ حاکم نے لکھا ہے انا استعین اللہ لاخراج احادیث رواتها ثقات احتج بمثله شیخان احدهما، اس طرح کا لفظ ہے سلم کتاب سے دیکھ لیا جائے، یہ جو احتج بمثله شیخان احدهما کہتے ہیں اس سے ساتھ معلوم ہوتا کہ عینیت مراد نہیں مماثلت مراد ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اس پر اشکال کیا، اور ان کی رائے یہ ہے کہ ہاں لفظ مثل کو حاکم نے مانے متعارف میں استعمال نہیں کیا، بلکہ آن مانن استعمال کیا. اور اس کا ایک واضح قرینہ یہ ہے کہ وہ بعض وقت کہتی ہیں حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم، کبھی کہتی ہیں علی شرط البخاری، کبھی کہتی ہیں علی شرط مسلم. اگر مماثلت مراد ہوتی تو حاکم کو کہیں علی شرط البخاری کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو حدیث شرط بخاری پر ہوگی شرط مسلم پر ضرور ہوگی. اس سے صاف یہ معلوم ہوتا کہ انہوں نے مماثلت سے عینیت مراد دی ہے. مماثلت کے مشہور معنی مراد نہیں دیے ہیں. بخاری کے خصائص، خصائص سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح محدث دیگر محدثین نے کچھ اپنی کتابوں میں ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جو عام طور سے نہیں ملتی ہیں، کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خصوصیت ان کے معرکۃ الآراء تراجم ایسے ترجمے منعقد کیے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہ سابقین کے ہاں ملتی ہے نہ لاحقین کے یہاں. حتیٰ کی بعض جگہ شراح بے حیرت بھی پڑ جاتی ہے کہ بخاری کیا مراد لے رہی ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بخاری احادیث احکام میں آیات احکام کو پیش کرتی ہوں، پہلے وہ قرآن پر نظر ڈالتے اور اس کو پیش کرتی ہوں، پھر حدیثیں لاتے. اس چیز میں بعض اوقات علی وجہ الشذوذ صحیح یا علی وجہ المدرسہ میں لوگ امام نسائی بخاری کا اتباع کیا ہے. وہ بخاری کے تلمیذ ہیں، ان کے علوم سے پوری طرح استفادہ کیا، اس لیے بہت سے مواقع حتیٰ کی الفاظ تراجم کے ذکر کرنے میں امام بخاری کی تقلید کی ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ بخاری نے بیان احوال کے لیے خاص طور سے کیفا کے ساتھ تراجم کو شروع کیا. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے کیفا سے 30 تراجم بالاصالت شروع کیے ہیں، 20 جلد اول میں اور 10 جلد ثانی. 30 تراجم شروع کیے 20 جلد اول میں اور 10 جلد ثانی. بالاصالت کا مطلب یہ ہے کہ ترجمے کا آغاز ہی اسی لفظ سے کیا، اور اگر کہیں ضمناً یہ لفظ آ گیا تو حضرت شیخ نے اس کو شمار نہیں کیا. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ بخاری میں 22 ثلاثی روایات. ثلاثی حدیث وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں مصنف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل 3 واسطے ہیں. بخاری نے اپنی کتاب میں 22 جگہ ثلاثی روایات ذکر کی ہیں، جس میں 11 روایات مکی ابن ابراہیم سے ہے ابو عاصم مبین سے اور تین محمد بن عبداللہ انصاری سے، تین میں اور ایک روایت عصام بن خالد حمصی اور ایک ہی روایت خلاد بن یحیی الکوفی سے بھی. مکی امام ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں اور ابو عاصم اور محمد بن عبداللہ الانصاری قاضی ابو یوسف اور ظفر وغیرہ کے تلمیذ ہیں اور یہ عدد باعتبار امکنہ کے ذکر کیا گیا ورنہ حدیثیں مقرر ہیں تو حدیثوں کی تعداد کل 17 بنتی ہے. ترمذی میں کل 187 حدیث ہے. اسماعیل ابن موسی الفزاری عن عمر بن شاکر عن انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علیکم زمان القابض فی علی دینی کالقابض علی الجمر. ملا علی قاری کو مقدمے مرقات میں وہم ہو گیا اور یہ کہہ دیا یہ حدیث سنائی ہے اور بخاری رواج سے عاری ہے. حالانکہ ملا علی قاری جب اپنی جگہ پہنچے جہاں یہ روایت مشکات میں آئی ہے تو انہوں نے صحیح لکھا کہ ثلاثی ہے اور یہی انہوں نے جمع الوسائل میں بھی لکھا. ابن ماجہ میں 5 حدیثیں ثلاثی ایک ہی سند سے آئی ہیں. جبارہ ابن مبلس ان کثیر ابن سلیمی ضبی ان انس، لیکن پہلے دونوں راوی ضعیف. مسلم شریف میں رباعی حدیثیں آئیں. بعض علماء کو وہم ہو گیا کہہ دیا مسلم نے بھی ثلاثی اور رباعیات مسلم 80 سے زائد. اور ابو داود میں ایک حدیث رباعی کے حکم ثلاثی سؤال عن الحوض کے متعلق وارد ہے. اس میں طبقہ تابعین میں دو راوی ہیں. طبقہ کی وحدت کی وجہ سے اگر دونوں کو شمار کر لیا جائے تو ثلاثی کے حکم میں ہے، اور اگر رجال پر نظر کر کے فیصلہ کیا جائے تو رباعی ہے، اور نخلی وغیرہ نے اس کو ثلاثی لکھ دیا جو وہم ہے، اور ان سے پہلے یہ وہم سخاوی وغیرہ کو ہوا. تو یہ سب سے عالی سند ہے، اور سب سے نازل سند تو سائی ہے جس میں امام بخاری اور مسلم نے امام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نواز. مسلم میں بھی سب سے طویل سند تو سائی آئی. ابو داؤد میں سب سے طویل سند سمانی ہے، اور ترمذی و نسائی اور شاری ہے، اور کل ایک ہی حدیث ہے. قل ھو اللہ احد کی فضیلت کے بارے میں دونوں مکابر نے ایک ہی سند سے نقل کی ہے. محدثین علو اسناد کا اہتمام کرتے تھے کیونکہ کے وسائل کم ہو جاتے ہیں, محدث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے, وہم کے احتمالات قلیل ہو جاتے ہیں. امام حاکم فرماتے ہیں طلب الاسناء بالعالم سنت یا مسنونت. امام احمد کہتے ہیں طلب الاسناء بالعالم سنت امن مزا. امام بن سالبہ نے آپ کی حدیث سن لی تھی اور پھر آ کر آپ سے براہ راست پوچھی, اور یحیی بن معین سے کسی شخص نے پوچھا مرضی